الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون. دلائل عقليه په مسله توحید الله تعالی باندې. الله تعالی خپل نعمتونه بیانوي او دې کې اولنې نعمت الله تعالی بیانوي. الله تعالی تاسو لپاره ساروی پیدا کړی دي، نو باز باندې تاسو سوريږي او باز نه تاسو نورم پیدا اخلي، پاغه باندې بارونه وړي، تاغه شوملې، دغه ماسته، دغه کوچ وغیرہ، دغه نه تاسو پیدا اخلي، دغه سی وړي وغیرہ، دغه سرمنی، دغه نه پیدا اخلي. الله الذي الله تعالی غزا دې جعل لكم الانعام، چې پیدا کړی دي تاسو لپاره ساروی، لترکبو منها، دغه لپاره چې سورلیو کوي تاسو منها، په باز دغه باندې، په اوخانه باندې، په خرو باندې، په کچرو باندې، اسونه باندې سورلی کوي، و منها تاکلون، او باز دغه نه خوري تاسو غواګانې ګړې بیزي، هغه راو پرځوي او هغه وخوري، دغې نه خوراک وکوي. ولکم فیها منافع، او ستاسو دپاره په دې کې ډېرې فایدې دي. ولې تبلغو علیها حاجتن، او دې لپاره چې ورسېږئ تاسو په هغې باندې، علیها یعنی چې په هغې باندې سواره یې، حاجتن هغه خپل حاجت ته، فی صدورکم چې ستاسو په سینو کې دي، یو ځای ته تاسو تللی نه شئ، په خپله په سورلۍ باندې سواره شئ او په هغې باندې تاسو لاړ شئ. وعليها وعلى الفلك تحملون، وعليها بلغ سروبان، وعلى الفلك وكشتو بان تحملون، سورا ولا شي تاسو تاسو بري سورلو بان پکشتو بان، او دغه سي بلغ سروبان سورا ولا شي لك اسونا خرقه چرو غير دي. ويريكم اياته، او خي الله تعالى تاسو دليلنا د قدرت خپل، فاي ايات الله تنكرون، نو كم يو د دليلنا د قدرت د الله تعالى تنكرون، انكار کوي تاسو. تفسیر جلالان ډیره بهترینه معنا کړی ده، فأي آیات الله، نو په کم یو دلیل باندې د دلیلونو د الله تعالی نه، الدالتی علی وحدانیته، چې هغه دلالت کوي د الله تعالی په وحدانیت باندې، تنکرون تاسو انکار کوي د الله تعالی د وحدانیت د دلایلو نه، د کم یو دلیل نه تاسو انکار کوي. افلم یسیروا فی الارض، اوس الله تعالی ذکر کوي تخویف دنیوي، ستاسو نه مخکې الله تعالی ډیر قوبونه تباه کړي دي، تاسو لاړ شئ وګرځئ، مطالعه وکړئ، کتابونه راواخلئ، او ستاسو نه هغه په طاقت کې زیات و، ستاسو نه بنگلې زیاتې وي، ستاسو نه باغونه زیات و، هغه الله تعالی تباه کړي دي. ولې الله تعالی تباه کړل؟ ځکه چې هغې ته الله تعالی پیغمبران راغلل، د الله تعالی دین یې ورته بیان کړ، هغې ونه منله، هغه الله تعالی تباه کړل، نو دغسې الله تعالی تاسو هم تباه کولی شي. افلم یسیرو فی الارض، نو آیا دې ونه ګرځي په ځمکه کې، فینظرو چې وګوري، کیف کان عاقبت الذین، چې څرنګه شو انجام دا کسانو، من قبلهم، چې مخکې د دېونه، کانو اکثر منهم، اغه زیات د دیونه، زیات ور دیونه پړه لکی، وا شد قوتن، او ډیر زیاتو په طاقت کی، وا اثارن فل ارض، او په نخو جوړول کی فل ارض، فزما کی تفسیر مدارک لیکری دی، وا اثارن د دې سمانه ده، یعنی قصورن و مصانع، اغه چیرې ډیر بنگلې جوړې کړې وي، او اغه چیرې ډیر فکټریانه جوړې کړې، مصانع اغه جوړ کړیو، ډیر ملیونه وغیرہ، دا دغه زیاتو، فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، نو د پنکل دا غینه عذاب د الله تعالی ماکان یکسبون، هغه کارونه چې هغې کول، کوم بنگلې جوړولې او کومه چیرې کارخانې جوړې کړې وي، نو هغې ته د الله تعالی عذاب دفنه کړه. ولې دې آیت کې الله تعالی سبب د عذاب ذکر کوي؟ فلما جاءتهم، نو کله چې راغله هغې ته رسولم پیغمبران دغې بالبیناتې، په ښکاره حکمونه د الله تعالی باندې، فرحوا بما عندهم من العلم، نو دوی لوی وکړله په هغه باندې چې و د هغې سره من العلم، د علم نه، په هغه خپل علم باندې لوی وکړله، وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون، او راګېږته دوی لره هغه عذاب چې دوی په هغې پسې استهزا کولې، ما کانوا به یستهزئون من العذاب، دوی د الله تعالی په عذاب پسې ټوکې کولې، نو هغه عذاب چېرې راګېر کړل. فرحوا بما عندهم من العلم، دا ډېره زیاته عجیبه خبره ده. ډېر خلک اوس هم دغسې، کله چې ورته ته د الله تعالی دین بیان کړي، د الله تعالی کتاب بیان کړي، چې دا ومنه، یاره وایي زما علم چې کم دی نو هغه پوره دی، ستا علم ته زموږ ضرورت نشته. دی جالینوس چې دی، جالینوس حکیم، عیسی علیه السلام ته دا خبره کړې وه، وایي موږ چې ستا نه ښه پوهېږو، ستا علم ته زموږ ضرورت نشته. دی فرحوا بما عنده من العلم، نو داسې ویل نه دي په کار، دا سبب د عذاب د الله تعالی دی. فلما راوا باسنا، نو کله چې ولید هغې عذاب زموږه، نو قالو دی ویل آمنا بالله، مونږ ایمان ناوړلی په الله تعالی باندې، وحده په یووالي سره، مونږ یک یو الله تعالی منو، د فرعون په شان کې بیا به چغه ډېرې والی، وکفرنا بما کنا به مشرکین، او انکار کو مونږ دغه معبودانو نه، کنا به مشرکین، چې هغه مونږ د الله تعالی سره شرکان کړیو، نو د عذاب په وخت کې به بیا چغې والی، د الله تعالی توحید دی اومانه، او دغسې د شرک نه به بیزاره شوله. خو لیکن فلم یکو ینفعهم، نو نو چې پیدا ورکړی وي هغې ته ایمان، ایمان دغې، ولې لما راو باسنا، کله چې ولې د هغې عذاب زمونږه، د عذاب په وخت کې بیا، د عذاب په وخت کې بیا ایمان پیدا نه ورکوي. فرعون هم دغه درې څلور پنځه کلمې ویلې وي، خو لیکن جبریل علیه الصلاۃ والسلام راغه او دا غیب په خوله کې خټه ور واچوله په وسته ایمان نه وړي وقد عصیت قبل اور دین مخ کې خود ډیر نه فرمانی کوله فلم یکو ينفعهم نو نو چې پیدا ورکړي هغه ته ایمان دغه لم راو باسنا کړی چې ولې دغه عذاب زمونږه سنت الله التي قد خلت فشان د طریقې د الله تعالی باندې سنت الله اصل عبارت د سره سن الله سنتا یا د سره که سنت الله فشان د طریقې د الله تعالی باندې قد خلت هغه طریقې د الله تعالی مخ کې تیر شوی ده د الله تعالی مخ کې طریقې څخه تیر شوی ده یعنی د عذاب په وخت کې الله تعالی ایمان د چانه قبلی او هغه ایمان پیدا نه ورکی فی عبادی په خپل بندگانو کې و خسره هنالک الکافرون او توان کارو شو په دغه وخت کې د کافرانو و خسره هنالک تاسو ته ما ویل دسې معنی نه کوي چې تاوانیان شول کافر تاوانیان خو د مخکې نه و چې د الله تعالی عبادت یې نه کو او د الله تعالی دین خلاف یې کو و خسره هنالک تفسیر جلالین دغه لیکلی دی یعنی تبین خسرانهم دغه عذاب په وخت کې بیا د کافرانو هغه تاوان ښکاره شي نور خو تاوانیان د مخکې نه و خسره هنالک او تاوان ښکاره شو هنالک په دغه وخت کې یعنی د عذاب په وخت کې الکافرون د کافرانو الله تعالی دې موږ تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د خپل عذابونو نه بچو ساتي الله تعالی دې موږ تاسو د خپل کتاب تابع وګرځي کوم مؤمنان مسلمانان د عمر ریډیو چې څومره اوریدون کړي الہ العالمین چې ستاره کتاب ته ناسو ستاره کتاب زکې الہ العالمین هغه ته با عمل علم ته نصیب کا الہ العالمین د ټول مؤمنان مسلمانان ذریات د خپل د غیر خدانو نه فوره کا الہ العالمین ډیر اوریدون کړي د دعاګانو درخواستونه کوي الله تعالی موږ ستاسو عاجز بندګانو الہ العالمین مونږ ګناګار بندګانو الله تعالی د خپل ګناهونو اقرار کو الله تعالی زموږ ګناهونه معاف ک الہ العالمین زموږ ګناهونه معاف ک الہ العالمین زموږ ناراضی شه الہ العالمین کله چې راضی شي بیا موږ ناراضه کیږه الہ العالمین چې څومره مؤمنان مسلمانان د ایمان او د اسلام سره دنیا نه تری دي الہ العالمین دغه کامل مغفرت نصیب ک الہ العالمین ټول شهیدانو شهادتونه قبول ک الہ العالمین څومره مریضان دي شفای کامله عاجله نصیب ک الہ العالمین څومره سیران دي بندیان دي الله تعالی په دغه بندي خانو کې ورځ شپې تیرې الله تعالی دغه صعوبت خانو کې په دغه عقوبت خانو کې وخت تیرې الله تعالی دغه عقوبت خانو نن رازات کې الہ العالمین په خپل قدرت کامله باندې رازات کې الہ العالمین چې څومره کون دي تیمن دي الله تعالی دغه حاجتونو تر خپل دغه خدانونو پوره کې الله تعالی دغه اسیرانو دغه بندیانو حاجتونو د خپل دغه خدانونو پوره کې الہ العالمین څومره مجاهدین په تشکیلونو باندې دي الله تعالی ته دغه حفاظت وکړه الله تعالی د اهل او د اهل او عیال حفاظت وکړه الہ العالمین چې دغه څومره ذریات د خپل د غیبر خدانونو پوره کړه الله تعالی کم مجاهدین دی الله تعالی دغه حفاظت وکړه الله د مجاهدین کم مشران دی عمره دی دغه حفاظت وکړه الہ العالمین په دنیا کې چې کم ځای کې ستا کتاب بیانېږي الہ العالمین دغه د خپل کتاب دغه مرکزونه درسونه الله تعالی دغه نور امجاد کړه الله مؤمنان مسلمانان تر خپل کتاب د خدمت او د اوریدلو توفیق نصیب کړه الہ العالمین د عمر ریډیو نشریات کوم مؤمنان مسلمانان اوري نارینه دی او زنانه دی الله تعالی به عمل عالمان او عالمان ته جوړ کړه الہ العالمین د امت مسلمه لپاره د خیرونو ذریعہ وګرځا الہ العالمین د عمر ریډیو نشریات قائم دائم وساته الہ العالمین د دې بنیاد چې چای خو دی الله تعالی دغه لپاره صدقه جاریه وګرځا الہ العالمین زمونږ د والدینو لپاره د شیوخو د اساتید کرامو لپاره د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو لپاره او د ټولو مجاهدینو لپاره صدقه جاریه وګرځا الہ العالمین د زمونږ د ګناهونو د معافی ذریعہ وګرځا زمونږ د جنت د تلو د جهنم نه بچاو ذریعہ وګرځا الہ العالمین د عمر ریډیو په نشریاتو کې زموږ سره څوک کومک کوي الله تعالی چاندی را لېږي الله په لکونو په کروڑونو چندو لزیاتې ورکه الله تعالی د خوشحالۍ زندگی نصیب کړه الہ العالمین په کورونو کې علما پیدا کړه الہ العالمین با عمل عالمان او عالمان ته جوړ کړه الہ العالمین چې چا څومره شری حاجتونه دي مباح حاجتونه دي الله د خپل غیب خزانونه دا حاجتونه پوره کړه الله تعالی چې چا اولاد نشته رنګ صالح اولاد ورکړه الله کې چا کورونه آباد نه لري الله تعالی دغه کورونه آباد کړه الہ العالمین چې چا باندې څومره قرضې دي الله تعالی د قرضې ته ختم کړه الہ العالمین دغه صدقې او دغه چاندې د دیو د جنت د تللو ذریعہ وګرځا د دیو د جهنم نه بچاو ذریعہ وګرځا الله تعالی ته زموږ راضي شه الله کله چې راضي شي بیا موږ راضي کیږه الله د مرګ په وخت کې الله تعالی موږ د مرګ د شهادت راواله الله قبول شوی شهادت والله تعالی د شهادت په وخت کې موږ کلمه په جبا او په زړه باندې جاری کړه لا اله الا الله محمد